7 dni w wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Senat odrzuca wniosek prezydenta o referendum, jego minister komentuje. Nie sądzę, żeby to był koniec dyskusji o sprawach zmiany konstytucji. Unijny Trybunał odpowiada na pytanie irlandzkiego sądu. Chodzi o sprawę Polaka zatrzymanego na wyspie. Nad Polskę nadciąga fala gorąca. Maksymalnie 32-33 stopnie. 10 senatorów było za, 30 przeciw, 52 wstrzymało się od głosu. Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Andrzej Duda chciał, by odbyło się 10 i 11 listopada. Zdaniem marszałka Izby, choć dla senatorów PiS była to decyzja trudna, to przeważyły negatywne opinie dotyczące kosztów i terminu głosowania. Wniosek prezydenta poparło 9 senatorów partii rządzącej, wśród nich był Zbigniew Cichoń. Każdy decydował wedle własnego rozeznania. Ja od początku byłem zdania, że należy panu prezydentowi dać tą szansę. Każdy wykonał to, co do niego należało. Taki jest podział władz. Pan prezydent dał propozycję, ta propozycja została oceniona tak, a nie inaczej. No i myślę, że pan prezydent się z tym też pogodzi. W ocenie senatora Platformy Obywatelskiej Bogdana Klicha wynik głosowania oznacza wotum nieufności PiS-u wobec prezydenta. To jest poważna porażka pana prezydenta z jego kluczową inicjatywą z ostatniego czasu i pokazuje, że pozycja pana prezydenta w środowisku PiS jest słabsza nawet niż myśleliśmy, bo to PiS rozstrzygnął o wynikach tego głosowania, mając 2/3 na sali senackiej. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówi, że wynik głosowania Senatu nie kończy rozmów na temat ustawy zasadniczej. Nie sądzę, żeby to był koniec dyskusji o sprawach zmiany konstytucji. Ta decyzja senacka była o tyle wartościowa, że pokazała, że nie było takiego poglądu, a jeżeli się takie pojawiały, to były w absolutnej mniejszości, które by wskazywały, że konstytucja z 97 roku jest idealnym aktem prawnym i tam nawet przecinek nie powinien być zmieniony. Przeważały głosy nad potrzebą poważnej refleksji konstytucyjnej. Kancelaria Głowy Państwa zapowiada analizę sytuacji. Unia Europejska pokazała PiS-owi już nie żółtą, a czerwoną kartkę. Tak Piotr Zgorzelski z PSL-u komentuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie ekstradycji Polaka z Irlandii. Z prośbą o wykładnię do Trybunału zwrócił się irlandzki sąd. Na Zielonej Wyspie został zatrzymany Polak na mocy europejskiego nakazu aresztowania, podejrzewany o przemyt narkotyków. Sąd nie chce go wydać Polsce, bo ma wątpliwości co do niezależności wymiaru sprawiedliwości w związku z reformą sądownictwa i prowadzoną przez Komisję Europejską procedurą praworządności. Trybunał orzekł, że sąd musi wstrzymać ekstradycję osoby, jeśli uzna, że mogłaby ona zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu, a tym samym rzetelnego procesu. W opinii Zgorzelskiego wyrok Trybunału stawia pod dużym znakiem zapytania wiarygodność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pytanie jest takie, czy Polacy dzisiaj jeszcze mogą liczyć na sprawiedliwy i wiarygodny wyrok sądowy? To wszystko pokazuje, że PiS dewastuje pozycję Polski w Unii Europejskiej i mamy apel, który brzmi w ten sposób. PiS-ie, opamiętaj się, co robisz. Ze stanowiskiem Trybunału nie zgadza się Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że żadnego zagrożenia nie ma. Nie ma też żadnych podstaw, żeby sędzia w odległym kraju rozstrzygał o tym, jaki jest stan prawa w innym kraju. Przypomnę też, że Polska tutaj ma to zastrzeżenie, które nazwano artykułem brytyjskim, że sądownictwo i przepisy prawne w Polsce nie podlegają unijnym decyzjom. Także no, z przykrością trzeba stwierdzić, że taka opinia została wydana. Według części prawników i urzędników wyrok może być wykorzystany, jeśli do unijnego trybunału trafi pozew przeciwko Polsce za ustawę o Sądzie Najwyższym. Nad Polskę nadciągają upały. Prawie wszędzie w najbliższych dniach termometry pokażą co najmniej 30 stopni. Praktycznie możliwe są w całej Polsce lub zbliżające się do 30 stopni. Lecz maksymalnie 32-33 stopnie prognozowane jest na ziemi Lubusko oraz obszar Dolnego Śląska. Synoptyk Michał Ogrodnik przestrzega nie tylko przed upałami, ale też przed burzami, jakie będą im towarzyszyć. Miejscami te burze mogą być gwałtowne, towarzyszyć im opady gradu oraz intensywne opady deszczu. Upalny już najbliższy weekend. Amerykańscy naukowcy opracowali interaktywną mapę przemieszczania się rekinów po wschodnim Atlantyku. Ma ona pomóc w ochronie zagrożonych gatunków przed kłusownikami. Może być też przydatna dla turystów, którzy chcą uniknąć ryzyka bliskiego spotkania z drapieżnikami. Na pomysł wpadła internetowa platforma Global Fishing Watch, której firma Google udostępniła do analizy 1000 zdjęć satelitarnych. Naukowcom udało się ustalić marszruty różnych gatunków rekinów, w tym niebieskich, tygrysich i głowomłotów. Śledzono też dokładną trasę 45 ryb. Jednej z nich, o imieniu Oskar, udało się pokonać w 2 lata dystans 35 tysięcy kilometrów. Zebrane dane zestawiono z trasami połowów na wschód od Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że drogi rekinów i rybaków wielokrotnie przecinały się. 30% śledzonych okazów zostało odłowionych. W ten sposób udowodniono, że działalność człowieka przyczynia się w niektórych rejonach do zmniejszenia migracji gatunków. Zdaniem autorów projektu, dzięki zestawieniom można ustalić miejsca i czas nielegalnych połowów. W ostatnich latach wyginęło ponad 15% gatunków tych ryb. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zacznijmy od? Od początku. Od kolarstwa. Nairo Quintana wygrał 17 etap Tour de France, a liderem całego wyścigu pozostaje Brytyjczyk, a w zasadzie Walijczyk, jeżeli chcemy być dokładni, Geraint Thomas. Jechał wczoraj dobrze, szybko, sprawnie. Rafał Majka, no ale nie dojechał tam, gdzie chciał. Natomiast w klasyfikacji łącznej awansował na 23 miejsce. Niełatwo było ciągnąć z przodu non stop. Z tyłu bardziej świeży kolarzy byli. Jednak jak z Valverde pojechałem, też wiedziałem, co będzie. I my robiliśmy tempo z przodu. Z tyłu też robili tempo. Troszeczkę na tych pierwszych podjazdach się zmęczyłem, na tych pierwszych dwóch, żeby nadrobić jednak te minuty. No i zapłaciłem końcówką. Brakowało mi już na końcu tego ostatnie 7 kilometrów. To już jechałem tak naprawdę już swoje, już mocy nie dałem rady. No bo pierwsze dwie góry ciężko mi naprawdę było, cały czas trzeba było robić tą przewagę. Będę próbował dalej, to się mnie tylko puścili do ucieczki. No, jak będzie w ucieczce, to może się uda. Teraz szermierka, a w szermierce było tak sobie. Nasze florecistki zajęły 9. miejsce w drużynowym turnieju Mistrzostw Świata. Nelly, Knapik, Miazga, Zamachowska i Rudz były 7. w turnieju szpadzistek. A co tu powiedzieć o szpadzistach? Dopiero na 22. miejscu. Nie najlepiej. No, normalnie naprawdę. Wiedział pan? Kanadyjczyk Alfonso Davies został piłkarzem Bayernu Monachium. Bardzo dobrze. No nie, no oni chcą Ligę Mistrzów wygrać z Alfonso Davisem, bo Alfonso ma dopiero 17 lat, jest Kanadyjczykiem w Bayernie, żeby Kanadyjczyk grał i grał do tej pory w Vancouver Whitecaps. To myślisz, że trzeba go przenieść do sekcji hokejowej? Nie, no myślę, że powinien troszkę zmężnieć i... Nabrać ciałka? No, za 4-letni kontrakt mistrzowie Niemiec zapłacili 11 milionów euro. Więc jeżeli chcą wygrać Ligę Mistrzów, to rozumiem, że za jakiś czas. Za 4 lata. Stanisław Czerczesow zostanie trenerem piłkarskiej reprezentacji Rosji. Miał być to tymczasowy trener Rosjan, ale skoro tak nieźle zagrali na Mistrzostwach Świata, kiedy awansowali do ćwierćfinału, to postanowiono, że 54-letni szkoleniowiec będzie nadal pracował. Czyli do Legii nie wróci? No i chyba dobrze. Jeżeli chodzi o piłkę, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to gol strzelony przez Francuza Benjamina Pawarda w meczu z Argentyną uznano za najładniejszą bramkę minionych Mistrzostw Świata. Można było głosować za pośrednictwem strony internetowej FIFA, a jakbyś zapomniał, to było tak. Pawar! Pawar! Golazo! Golazo! Pawar! Gol da Francja! Nie zapomnę tego nigdy. No naprawdę, właśnie. To był piękny gol i słusznie wygrała ta bramka. Zgadzam się z tobą. I na koniec jeszcze informacje podobno potwierdzone z Francji, z Paryża. Trener PSG, Thomas Tuchel, podobno on jest taki, że wszystko chce mieć ze sobą pod kontrolą. Aha. Także Neymara i dogadał się... Neymara chce mieć pod kontrolą? Neymara. Fajny człowiek. I dogadał się podobno z kierownictwem różnych klubów nocnych w Paryżu, że tak? Jak tamci przyjdą... to mają do niego dzwonić. Przepraszam, czy panowie z ochrony mają zdjęcie i tego klienta nie obsługujemy? No właśnie, obsługujemy, ale mają zadzwonić, że obsługują. Aha. No i jest pewien taki dysonans. Dlaczego? Ponieważ jak taki Neynar wejdzie do takiego klubu, to klub chce, żeby on został jak najdłużej, bo zasila budżet klubu, a tymczasem muszą zadzwonić do Tuchela, więc... Ale może pan Tuchel nie powiedział, kiedy mają zadzwonić i już tak pod koniec pobytu. Zatem klubów w Paryżu trochę jest, więc jak ten będzie spalony, to będą szli do innego. To naprawdę przezabawna historia, co pan opowiada. Naprawdę. No dobrze.

work it out, baby. Work, work. Well, it'll drive you crazy. Work, work. Oh, you're getting kind of cold now. Work, work. With just a little bit of soul now. Work, work. Well, you're getting kind of bold now. Work, work. Why don't you work it out, baby? Well, now tell me, baby, do you like it like this? Tell me, tell me, tell me. Do you love me? Do you love me, baby? Now, do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Ostatnio, jak rozmawialiśmy, proszę pana, o butelkach typu PET. Proszę pana, z wodą w środku, proszę pana. Czasem z sokiem. Czasem z sokiem. To był ważny odcinek. Taki społeczny, proszę pana. Wiele jakaś się... awantura się zrobiła? Nie, ale wiele się osób dowiedziało, co to takiego i co się z tym dzieje. I że nie należy używać dwa razy. Pojawiły się wątki bidonowe, takich butelek specjalnych na wodę, takich kubków termicznych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że powinniśmy kontynuować temat i to zrobimy teraz. Bardzo dobrze. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. To są ważne rzeczy. To są ważne. My sobie tutaj czasem i takie śmiechy robimy, ale to są ważne, ważne rzeczy. Tak, to prawda. Więc porozmawiamy teraz o oznaczeniach tworzyw sztucznych. Dobrze. I jaki one mają wpływ na to, co przede wszystkim na żywność albo na tak. napoje, jakie są przechowywane w nich. Tak, tylko teraz oznaczeń. Czas start. Czas start. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Porozmawiamy teraz o oznaczeniach tworzyw sztucznych. Dobrze. I jaki one mają wpływ przede wszystkim na żywność albo na tak. napoje, jakie są przechowywane w nich. Całe szczęście ustawowo jest obowiązek znakowania wszystkich elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Tych oznaczeń, tych takich głównych jest 7. I dla ułatwienia w takim charakterystycznym trójkąciku zbudowanym ze strzałek, czyli w tym takim znaku recyklingu, w samiutkim środku musi być ten numerek. Gdzieś z boku czasami jest jeszcze nazwa chemiczna, czy skrót chemiczny tego, z czego ten dany element jest zbudowany, ale najłatwiej chyba po tych numerkach. PET ma numer 1 i rzeczywiście jest tak, że to, że niektóre związki z tego plastiku przenikają do napojów, to my o tym wiemy. Natomiast jeżeli w sposób odpowiedni korzystamy z tego, to ich ilość, jak twierdzą odpowiednie badania, czy mówią odpowiednie normy, jeżeli odpowiednio traktujemy butelkę PET, to ta ilość chemikaliów, ona nie jest szkodliwa dla organizmu. Na pewno nie wolno z tych butelek korzystać wiele razy, na pewno nie wolno ich podgrzewać, na pewno nie wolno ich stawiać na ostrym świetle i w wysokiej temperaturze. No, ale to, ale to jest tylko jedna z 7. Najbezpieczniejsze są z numerkiem 2 i z numerkiem 5. Z numerkiem 2 to jest HDPE, czyli tak zwany polietylen o wysokiej gęstości i to są bardzo bezpieczne plastiki. Je można całkowicie przerobić w procesie recyklingu. One mogą mieć styk z jedzeniem, one mogą być myte, one mogą być wielokrotnie używane. Więc jeżeli na przykład na pudełku śniadaniowym jest numerek 2 i skrót HDPE, nie ma się czego obawiać. Podobna jest sytuacja, jeżeli tam jest piątka, czyli PP w skrócie, czyli nie w skrócie, polipropylen. Co prawda nie wolno go podgrzewać, na przykład, nie wiem, w mikrofalówce. Chociażby w mikrofalówce. Z tego plastiku są chociażby kubki na jogurty. Z tego plastiku też są dywany, ale to jak gdyby inna sytuacja. Ciężko się jogurt w dywanie przechowuje. Ciężko. Tutaj też nie musimy się specjalnie martwić. No to czym się martwić? Najtrudniejszy, najgorszy, a niestety zdarza się, że jedzenie też jest w tym opakowywane, jest numer 6 PS, czyli polistyren, albo zwany inaczej styropianem. Z powodów, których mówiąc szczerze, ja nie rozumiem, bo badań na temat tego, że on jest bardzo szkodliwy, jest naprawdę mnóstwo, bez większych problemów można dostać na przykład na stoisku jakimś plenerowym kawę czy herbatę w styropianowym kubku. Styropian ma taką właściwość, że jego ścianki są wypełnione malutkimi pęcherzykami powietrza, więc on ma bardzo dobre właściwości termiczne i on bardzo dobrze się sprawdza jako izolacja na przykład ścian budynków, nie tylko, ale na przykład tłumi hałas i tak dalej. On ma wiele zalet, ale na Boga, nie do żywności. Co więcej, bardzo często się zdarza, nawet będąc w renomowanej restauracji, jak zażyczymy sobie, żeby resztę jedzenia, resztę obiadu ktoś nam spakował, to najczęściej dostajemy w takim otwieranym pudełeczku też ze styropianu. I to jest w ogóle jakiś po prostu skandal, ponieważ szczególnie łatwo bardzo szkodliwe związki przechodzą do jedzenia wtedy, kiedy tym tworzywem numer 6, czyli ze styropianem, ma kontakt tłuszcz, a szczególnie tłuszcz o wysokiej temperaturze. Siódemka, jak coś ma nadruk 7, też absolutnie nie może mieć kontaktu z żywnością, a już z tej siódemki najgorsze jest chyba takie tworzywo o skrócie BPA, bo może uszkadzać układ nerwowy i hormonalny. Niektóre z tych związków chemicznych, które dostają się z tworzyw sztucznych do żywności, mają bardzo podobną strukturę do niektórych hormonów i dlatego mogą zaburzać na przykład proces dojrzewania u dzieci. To mam taką prośbę, ponieważ to nie jest taka prosta sprawa, zwłaszcza do przekazania w radiu. Umówmy się, że taki mały rysunek poglądowy, jak to nazwać? Dobrze. Infografikę redaktor przygotuje. Dobrze. Właściwie już przygotował. Już przygotował. Bo się troszkę umówiliśmy. I chyba już wisi. I za chwilę, albo już, albo za chwilę to się znajdzie na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce. Polecamy Państwu. Ranek w Trójce na Facebooku. Tam będzie taka lista tych wszystkich 7 oznaczeń i które mogą można pomóc, które a które nam bardzo nie pomagają. To może się wydawać, szanowni Państwo, takie trochę może czasochłonne, że gdzieś tam w sklepie kupujemy w zasadzie dzisiaj każdy kawałek żywności jest pakowany w jakiś plastik, ale myślę, że warto poświęcić w zasadzie kilka sekund i zerknąć. I jak się ma do wyboru kupowanie czegokolwiek w piątce, w siódemce, w szóstce czy w czwórce, warto zdać sobie sprawę, że tak naprawdę na dzisiaj z tego co wiemy najbezpieczniejszy jest numer 2 i numer 5. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia panie redaktorze. Ranek w Trójce pisane łącznie. Nie trzeba mieć konta na Facebooku, żeby tam zajrzeć. Po prostu proszę wejść na Facebooka, wpisać Ranek w Trójce i tam będzie to zestawione. Dziękuję. Budujemy nowy świat, który nie będzie miał już wad. Nazywam się na Błaje. Znikną troski, ogień w nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się nawłaje. Nazywam się nawłaje. Nazywam się nawłaje, nawłaje, nawłaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na Błaje. Nazywam się na Błaje. Nazywam się na Błaje. Na Błaje, na Błaje. We'll be right back. naprawdę nazywa się Gawliński, Robert Gawliński. A, zaśpiewał, że na woje. 227 trójek, dzień dobry. Prawie, o której przed chwileczką mówił pan doktor Rożek, jest taki króciutki wierszyk, który łatwo zapamiętać i warto zapamiętać. 4, 5, 1, 2. Cała reszta dla mnie zła. I to wszystko. No i to rzeczywiście bardzo prosty wierszyk. Gdyby była pani łaskawa powtórzyć? 4, 5, 1, 2. Cała reszta dla mnie zła. O, i polecamy także Ranek w Trójce. Widzę, że państwo oglądają i to bardzo intensywnie ten cały zestaw, który dr Tomasz przygotował. Rzeczywiście tam jest bardzo dokładnie opisane, który plastik, jak jest numerowany i co można, co nie można, czego nie można. Proszę odwiedzać Ranek w Trójce na Facebooku. Polecamy państwu. Będę przypominał jeszcze. W sprawie pana Neymara, że on nie pójdzie do żadnego klubu nocnego, bo tam jest dużo ludzi, tam jest tłok. Ktoś go dotknie i on się od razu będzie przewracał. No to ja myślę, że on będzie unikał takich miejsc. Może tak, może ma pan rację też w nawiązaniu do serwisu sportowego. A poza tym, jak już się przewróci, to nie będzie gdzie się turlać, bo tam przecież ludzie tańczą. Chyba tańczą w klubach, prawda? Karo Glaser. I udało się w całości. 7:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Senat nie zgodził się na prezydenckie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Wniosek poparło 10 senatorów, 30 było przeciw, 52 wstrzymało się od głosu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS mówi, że decyzja nie była łatwa. Do ostatniej chwili trwały konsultacje ze ścisłym kierownictwem partii i dodaje, że przeważyły niefortunny termin i koszty przeprowadzenia głosowania. Ten koszt też był wysoki, zapewne ponad 100 milionów. Więc to też miało duży wpływ na naszą decyzję. Pałac Prezydencki zapowiedział teraz analizę sytuacji po odrzuceniu wniosku. Władze stolicy i powstańcy apelują o uczczenie poległych w Powstaniu Warszawskim. Apeluję o uczczenie dnia 1 sierpnia waszą pamięcią i szacunkiem dla tych, którzy już nie żyją. Godnie uczcimy ten dzień, który jest taki ważny dla całego narodu. Apelują prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski i wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Miało potrwać kilka dni. Powstańcy poddali się 2 października. W walkach zginęło około 20 tysięcy walczących i ponad 100 tysięcy mieszkańców stolicy. Następne spotkanie prezydenta Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina nie odbędzie się w 2018 roku, informuje Biały Dom. Trump zaprosił Putina do Waszyngtonu, o czym już wcześniej informował Biały Dom. Do spotkania prezydentów miało dojść na jesieni. Trump chce jednak, by jego następne spotkanie z Putinem odbyło się w 2019 roku po zakończeniu śledztwa w sprawie ingerencji Kremla w amerykańskie wybory. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Był to wielki dzień dla wolnego i uczciwego handlu, powiedział prezydent USA Donald Trump na konferencji po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. Ogłosił, że relacje USA i Unii Europejskiej wkraczają w nową fazę i zapowiedział restart negocjacji handlowych. Trump relacjonował, że Unia zgodziła się na zwiększenie importu amerykańskiej soi, gazu LNG i obniżenie taryf w sektorze przemysłowym. Uzgodniliśmy, że przede wszystkim będziemy pracować wspólnie, by dojść do sytuacji, w której nie będzie żadnych ceł, żadnych barier pozataryfowych i żadnych subsydiów na towary niezwiązane z przemysłem samochodowym. Agencja Reuters pisze, że nie jest jasne, czy strony osiągnęły porozumienie w sprawie ceł na samochody. Unia Europejska co roku importuje z USA towary o wartości 250 miliardów euro, natomiast wysyła za ocean dobra warte ponad 370 miliardów. Minister rolnictwa Jan Ardanowski zapowiedział, że dojdzie do kolejnego spotkania z rolnikami w sprawie trudnej sytuacji na rynku owoców. Przypomnijmy, w połowie lipca rolnicy protestowali w Warszawie, domagając się m.in. wyższych cen w skupie. W tym roku koszty poszły znacząco do góry, mówi Witold Piekarniak ze Związku Sadowników RP. Koszt, który ponosi sadownik, drastycznie wzrósł w tym roku, ponieważ do tej pory mieliśmy tanią siłę roboczą. Naprawdę to była nasza karta przetargowa i konkurencja z producentem z zachodu. W tej chwili te koszty wzrosły między 30-40%. Sprawę niskich ceł bada też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma sprawdzić, czy nie doszło do zmowy cenowej na rynku. Po zapowiedziach negocjacji handlowych między Unią Europejską a USA indeksy za oceanem zakończyły sesję nad kreską. W Azji o poranku nastroje mieszane, traci japoński indeks Nikkei, zyskuje Korea. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,66, frank szwajcarski 3,69, a brytyjski funt 4,84. Dziś pogodnie na Pomorzu, w Wielkopolsce i ziemi lubuskiej. Poza tym zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 26 stopni w Słupsku, Tarnowie i Przemyślu, 28 w Warszawie, Częstochowie i we Włocławku, do 30 w Świnoujściu i w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, w mojej szklanej kuli widzę jeszcze tylko 7 dni. 7 dni, Barbara? No? Jeszcze tylko 7 dni w wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnes, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 7 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Widzę, że doktor Tomasz rozpalił Państwa ciekawość i bardzo dobrze, bo warto mieć świadomość. Mówimy cały czas o tych opakowaniach plastikowych i co który znaczek oznacza. Na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce mogą Państwo znaleźć całe zestawienie, który numerek jest dla nas odpowiedni, który nie pojawił się już jeden wierszyk w tej sprawie, żeby łatwiej zapamiętać. Jeszcze na Facebooku pan Darek napisał, że 5, 2, 4, 1. Ta kolejność jest dla Ciebie i tak jest też łatwiej zapamiętać, co jest dobre dla nas, a co nie. Polecamy. Ranek w Trójce, tam jest zestawienie. Doktor Tomasz dodał także własne komentarze, więc można się zorientować, których używać, a których plastików po prostu unikać. Za 23 minuty będzie 8. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat za X-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Widzę, że niektórzy też przyglądają lodówkę i opakowania, i jogurty, i tak dalej. Dobrze, bardzo dobrze, ale nie o tym zaraz. 227 trójek, numer telefonu, bo pytamy o autorów kolejnego nagrania. Dziś piosenka Pogodna. Szklana pogoda to wyśpiewany przez Małgorzatę Ostrowską singiel zespołu Lombard z roku 1983, wydany przez Muzę. Na liście przebojów trójki doszedł do trzeciego miejsca i trafił na prawie wszystkie składanki Lombardu i polskiej muzyki rozrywkowej lat 80. Nad ogromną betonową wsią zwolna gaśnie słoneczna żarówka. Pod ogromną betonową wieś kocim krokiem podchodzi szarówka. Już do gonku wycofały się obliwe kolejek Madonny. Do kapliczek powracają gdzie telewizor z prognozą pogody. Szklana pogoda, szyby niebieskie od telewizorów. Szklana pogoda, szklanka naciąga o bez humoru. Szklana pogoda, rygle stąd troluje, noc niestraszna, kiedy kłódki trzy. Mam na złodzieja, bracie narysujesz, gdy szumią śpiewankę do snu. Sąsiad patrzysz, chłopie na kolanach, może jeszcze raz się uda znów przegrywać noc i doczołgać do No i już wiemy, że pan Adam z Gdańska otrzymuje dzisiejszy egzemplarz płyty na stulecie ZX-u. Szklana pogoda, muzyka Grzegorz Stróżniak, słowa Marek Dudkiewicz. To poprawna odpowiedź. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. No i zapraszamy w poniedziałek kolejny egzemplarz dla państwa. Za 18 minut będzie 8, ważny moment. Zapraszamy do Trójki. Bo dziś ważny dzień. To najpopularniejsze imię kobiece w Polsce. Choć ostatnio nie jest na czele rankingów imion nadawanych dzieciom, to jednak można powiedzieć, że to nadal szczyt topu wszechczasów. Dziś co 20 pani w Polsce to Anna. Miałam 8 Anek w szkole średniej, w klasie. Ty byłaś 9? Ja byłam 9. Każda z nas musiała mieć jakąś ksywkę, musiała być albo Anką, albo Anią. Ty byłaś jak? Parówka. To chyba od fryzury. Na parówkę miałaś fryzurę? Taka fryzura na cebulę. Wszyscy mówili na to parówka. Ciekawa jestem, kto zareaguje teraz. Ania! Anka! Anusia! O, tu pani się odwróciła. Reaguje. Pani Anna. Tak, zdecydowanie. Ile tych kobiet o imieniu Anna jest w Polsce? Imię Anna nosi w Polsce ponad 1 000 000 pań. Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. To jest dokładnie 1 065 015 pań. Ja mam w ogóle imię po swojej babci, także ono jest po prostu rodzinne. Imię Anna jest notowane w Polsce od bardzo, bardzo dawna. To znaczy pierwsze notacje pochodzą już z pierwszej połowy XIII wieku. Doktor Monika Kresa, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się onomastyką. Początki popularności tego imienia na pewno i niewątpliwie należy wiązać z kultem świętych. A druga przyczyna popularności, należy zwrócić uwagę na to, że to imię było popularne również w XX wieku. Tutaj już mamy do czynienia z kulturą masową. Media, celebryci, piosenkarze, aktorzy. Jeżeli tak spojrzymy na rankingi popularności, takie były tworzone właśnie od roku 1912, to zostało nadane ponad 1 000 000 razy. Znaczy z jednej strony rzeczywiście jeszcze pewnie ta kultura chrześcijańska, z drugiej strony dziedziczenie, bo dziedziczymy imiona po swoich babciach, a te babcie przecież były też Annami. Taki dosyć duży skok popularności tego imienia następuje między rokiem 1968 a 1969. Co się wtedy dzieje? Ha, no właśnie, Anna Maria. Czym się rodzice inspirowali? To chyba była babcia i moje imię było chyba łączone Anna Maria. Chodzi o piosenkę? Nie, babcia raczej była taką osobą, która czerwonych gitar nie słuchała. Anna, Ania, Anka, Anulka. Kiedyś nie cierpiałam imienia Ania. Wydawało mi się takie wręcz zdzieciniałe. Teraz dziecinnieje na starość i Ania mi odpowiada. Znaczy wydaje mi się, że w ogóle teraz nie ma Anek małych. Małych nie ma, ale wiekowo zbliżonych do ciebie to jest mnóstwo. W pokoleniu mojej córki 5-letniej praktycznie nie ma żadnych. Gdzie tych pań jest najwięcej? Według adresu zameldowania na pobyt stały najwięcej pań, które mają na imię Anna, jest na terenie województwa mazowieckiego. Natomiast drugie w kolejności jest województwo śląskie. Taki szczyt popularności to też lata 80. Ja sama pamiętam, że w mojej klasie w liceum było 8 Anek. I kiedy na przykład fizyk pytał, a wszyscy baliśmy się fizyki, i zawieszał głos po imieniu Anna, i wtedy 8 serc biło dosyć głośno. To masz najpopularniejsze imię w Polsce. To jest okropnie obciążająca sytuacja. Człowiek się czuje taki powszechny. Lubi pani swoje imię? Lubię. Nadaje jakiś cech charakteru? Będę mówić pewnie trochę o sobie, ale jestem raczej dobrą osobą. To imię, które ma wiele walorów. Jest krótkie. Po drugie, w tym imieniu 2 razy pojawia się głoska ny. Badacze pokazują, że my bardzo te głoski takie jak ny, my, ry, ly lubimy. A chciałaś mieć jakoś inaczej na imię? Oczywiście. Ja wtedy głównie bawiłam się w trylogię Sienkiewicza i niestety byłam... Heleną? Nie Heleną, byłam tą drugą taką Krzysią. Pani Krzysia, ładnie, ale Ania, pani Aniu też bardzo ładnie. Wszystkim Annom, Aneczkom, Anusiom, Andziom składamy serdeczne życzenia imieninowe. 1 065 015 pań o imieniu Anna. Jest was siła. Wszystkiego dobrego wszystkim składamy, choć jeszcze tutaj pani Hania z Zalesia przypomina, że także Hanny obchodzą imieniny i prosi o życzenia. Także kłaniamy się nisko. No i zagramy. Anna Maria, Jopek. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Havana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej swoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Nie da ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej, Lizbony blask najpierw sobie miej. Lizbona, Rio i Hawana. Anna Maria Jopek, której też przecież kłaniamy się bardzo nisko. 227 trójek. Uwielbiam po prostu swoje imię i myślę, że wszystkie Anny, Anki, Janeczki czują to samo. Życzę wspaniałego dnia, zdrowia, słońca, dużo uśmiechu. Nie wiem, czy one się wyrobiły tak jak ja, bo Anki już takie są. Ja upiekłam 4 ciasta dla swoich kolegów i koleżanek z pracy. Także zobaczymy, jak wyjdzie dzisiejszy ranking. Nie obiadajcie się. No i życzę wam wszystkiego najlepszego. Także dołączamy się do życzeń. Nie obiadajcie się, łatwo powiedzieć. My już jesteśmy po czekoladkach. My już jesteśmy po czekoladkach, bo tutaj za szybą serwisy przygotowuje także Anna. A niezależna. Może nie 4 ciasta, ale czekoladki są. Czekoladki były, a po 9 jeszcze Anna Gacek. O, będą no kolejne. No właśnie, ale uwaga. Z tej strony Grażyna. Chciałam powiedzieć, że ja dzisiaj też mam imieniny i czuję się nieco dyskryminowana, bo ani razu nie wspomniano o tym, że dzisiaj Grażyny mają imieniny. Nawet mi się rymło. No właśnie w tym momencie miałem powiedzieć, no, że Grażynom też wszystkiego dobrego, jak najlepszego, dużo uśmiechu, dużo dobrej muzyki. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta. Prawie nowa płyta, Yoko Ono, ukaże się 19 października. Wdowa po Johnie Lennonie, jest już oczywiście artystką o wypracowanej wieloma dekadami działalności i renomie, przymierza się do publikacji albumu War Zone, na którym znajdą się nowe wersje jej starych kompozycji z lat 1970-2009, a tytułowy utwór już poznaliśmy. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. above us, only sky. Imagine all the people living for today. Yeah, hey. To oczywiście Imagine z repertuaru Johna Lennona, które też znajdzie się na płycie. To wersja koncertowa, bo wersji z płyty jeszcze nie znamy, a dodajmy, że w ubiegłym roku po 46 latach sąd uznał Yoko Ono za jej współautorkę, za współautorkę utworu Imagine. A jeden z liderów zespołu The Roots, Black Dove, zaprezentował właśnie swoją nową piosenkę. Nie zapowiada ona ani jego solowej płyty, ani tym bardziej wyczekiwanej przez fanów nowej płyty The Roots, na którą już rok temu zespół miał ponoć gotowe 263 piosenki. Tak mówił. A Rest in Power to muzyczny hołd złożony Trayvonowi Martinowi, zastrzelonemu przed 5 laty czarnoskóremu nastolatkowi. Piosenka pojawi się w 6-częściowym filmie dokumentalnym poświęconym temu wydarzeniu. They say that time heals all wounds. It does not. In America, one tradition at last is black blood woven into the fibers of the flag. Not addressing the problems of the past. To nowhere fast, but following the path. So-called leaders on hire for the Klan. Still raping and setting fire to the land. Well, that's the climate. How can I become a man? If survival is a triumph and we got the underhand. Listen. Pierwszy odcinek Rest in Power The Trayvon Martin Story trafi na ekrany w Stanach Zjednoczonych w najbliższy poniedziałek. Producentem serii jest Jay-Z. U nas pewnie trochę później, ale jest szansa, że się pojawi. A z kolei 21 września ukaże się nowa płyta Slasha, zatytułowana Living the Dreams. To już będzie mocniej. Piosenka nosi tytuł Driving Rain i to jest singiel z tej płyty. Dużo przejść z nim było, bo były ograniczenia dostępu do tego pierwszego singla fanom w różnych częściach świata. To był dostępny w jednej części, to w innej. Wreszcie możemy jej posłuchać. Tylko pamiętajmy, że dla Slasha są równi i równiejsi. Nie wiadomo dlaczego tak było, ale w zależności od tego, gdzie fani mieszkali, to mogli posłuchać albo nie mogli. A cały album Living the Dreams powstał przy współpracy z zespołem The Conspirations oraz wokalistą Milesem Kennedym, czyli to sprawdzona ekipa już na dwóch poprzednich płytach gitarzysty Guns N' Roses. No i jeszcze zaproszenie dla Państwa mamy. Tym razem na poniedziałek informacje muzyczne z Polski za niecałą godzinę. Ale właśnie teraz zaprosimy do Polski, a nawet bliżej, bo tutaj do naszego trójkowego ogródka. Tak, tam wyjątkowy koncert w najbliższy poniedziałek, dedykowany poległym i żyjącym powstańcom oraz harcerzom wszystkich formacji. Koncert będzie wyglądał tak, że śpiewać będą weterani powstania razem z młodymi artystami Teatru od Czapy. Takie wydarzenie już w najbliższy poniedziałek o 18:00 przy Myśliwieckiej. Zapraszamy. Proszę dzwonić do Piotra Łodeja 22 i 7 trójek. Numer telefonu znany 227 trójek. Myślę, że ciekawe wydarzenie się szykuje w ogródku w poniedziałek. Bardzo gdyby przyjemne. Państwo mieli chwilę, to zapraszamy bardzo serdecznie. Może by pan Miles jeszcze chwilę pośpiewał? Proszę bardzo. Wydaje się, że nieźle mu idzie. A myślę, że będziemy się częściej spotykali z tym nagraniem. Co ja mam powiedzieć? Babcia Anna, mama Anna, żona Anna, szefowa Anna, lekarz Anna, pozdrawiam Krzysztof. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have